Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz ve sevgili akra dinleyicileri, size Sydney'den hitap ediyorum. Avustralya'nın en büyük şehri Sydney'den hitap ediyorum. Ramazanınız inşallah dilerim ki iyi geçiyordur. Allah-u Teala Hazretleri Ramazan'ın bütün güzelliklerinden sizi hissedar eylesin. Efendim payınızı bol bol ihsan eylesin. Feyziniz çok olsun. Allah'ın rahmetine erin. Dünyanız, ahiretiniz mamur olsun. Ramazan'ın 18. gününe geldik. Efendim, edebiyatçıların dediği gibi günler rüzgar gibi geçiyor. Tabii ömür de öyle. Öyle olacak. Allah uzun ömür versin ama ne kadar uzun olsa kıvrılır, uzar. Fakat daire olmaz bu hat. Yani bir zaman bitecek. Onun için hazırlıklı olmak lazım. Efendim, sanman ki felek devrile Şam'ı seher eyler, her vakıanın akıbetinden haber eyler. Yani gece gündüzün peş peşe gelmesi, akşamdan sonra sabah, sabahtan sonra akşamın olması, efendim sadece böyle bir efendim basit bir olay, bir dönüş değil, her işin sonunu anlatıyor bize, diyor şair. Tabii her işin sonu, yani hayatın da sonu, hayat imtihanının sonu, efendim gelecek bir gün. Bu hayatımız Allah hüsnü hatime nasip eylesin ve akıbetü lil müttakin, müttaki kul olarak yaşayıp hüsnü hatimeler ile ahirete göçmeyi nasip eylesin Mevlamız. Hayırlı uzun ömür versin, faydalı işler yapmak nasip etsin, güzel eserler bırakmak nasip etsin. Dilerim hepinize Allahu Teala Hazretleri çok çok uzun uzun ömürler ihsan eylesin, salih ameller işlemeyi nasip eylesin. Ama sevilen bir şeyden insan ayrılınca üzülüyor. Hüzün, mahzunluk insana çöküyor. Ramazan'ın 18. günü derken hemen zihinde bir hesap yapılıyor. 15 günden fazla, yarısından çoğu gitmiş diye insanın içi cız ediyor. Böyle bir efendim üzülme oluyor. Allah-u Teala Hazretleri Ramazan'dan istifade eden kullarından eylesin. Biliyorsunuz Ramazan bir zaman bölümü, bir ay efendim gündüzlü geceli efendim 29-30 günlük bir zaman parçası ama herkes için değil. Ramazan'dan istifade etmek isteyenler için, Ramazan'dan istifadeye çalışanlar için bu. Allah istifadeye çalışanlardan ve istifade edenlerden eylesin. Ramazan'ın başı rahmettir. Yani Allah'ın acımasıdır, merhametidir, kullarına efendim affediciliğiyle, rahmetiyle tecelli etmesidir. Ortası mağfirettir. Çünkü efendim oruç tuttu, efendim teravih kıldı, gözyaşı döktü, Kur'an-ı Kerim okudu, yalvardı, yakardı. O yapılan ibadetlerin faidesi, sevabı, tesiri birikti. Ortası mağfirettir diyor Peygamber Efendimiz Ramazan ayı için. İnşallah mağfiretine hepimiz ereriz. Allah-u Teala Hazretleri hepimizi mağfiretine erdirsin. Mağfiret ne demek? Günahların affedilmesi, bağışlanmak demek. Yani insan bağışlanmayı talep edebilir de, dilekçe verir de, şu şöyle olsun diye dilekçesi kabul olacak mı, olmayacak mı? Affet beni Allah'ım, ben suçluydum, suç işlemiştim der de, bakalım affedecek mi, etmeyecek mi? Peygamber Efendimiz başı rahmettir, ortası mağfirettir diyor. Yani Allah başında kullarına rahmet eder, merhamet eder, acır. Efendim, kul da güzel kulluğunu ortaya koya koya Allah'ın mağfiretine mazhar olur. Sonu, Ramazan'ın sonu nedir? Sonu, kesin sonuç, efendim, cehennemden azat olmaktır. Yani cehenneme düşmeyip, efendim, ceza çekmeyip, azap görmeyip, cayır cayıp yanmayıp cennete girmektir. Ne güzel. Allah-u Teala Hazretleri hepimizi mağfiretine erdirsin ve cehennemden lütfuyla, keremiyle azat ettiği bir gayri hesap ve ikab ve azap. Yani ikaba, azaba, cezaya efendim maruz kalmadan doğrudan doğruya cennetine giren kullarından eylesin. Bunu canı gönülden temenni ediyoruz gözyaşıyla, efendim kalbimizin titremesiyle Allah-u Teala Hazretlerinin lütfundan, kereminden niyaz ediyoruz. Liyakatımız olmadığını bildiğimiz halde onun rahmeti geniş olduğundan rahmetinden diliyoruz. Tabi efendim böyle apansız geçiveren şeyler, şairin dediği gibi her şeyin acele edilmesi, efendim zamanında değerlendirilmesi gerektiğini bize hatırlatıyor. efendim demir tavında dövülür. Yani demir ısınır, ısınır, kıpkırmızı olur. O zaman çekişle dövülüp şekil verilir. Yoksa soğukken efendim demir dövülse şekil verilir mi? Verilmez. Tavına geldiği zaman yapılır. Her şeyin zamanını bilmek lazım. Fırsatı kaçırmamak lazım. Peygamber Efendimiz acilü bit tevbeti kabul buyurmuş. Ölüm gelivermeden önce tevbenizi çabuk yapın diye. Tabii ölüm ne zaman gelecek? Onu hiç bilmiyoruz. Apansız geliverir. Gelebilir. Allah uzak eylesin. Gafil yakalanmamayı nasip eylesin. Ölüme hazırlıklı olmayı nasip eylesin. Ama tevbeyi çabuk yapmak lazım işte birden geliverir diye. Ramazan da işte 18'i gitti. Ötekisi de gidiverir. Onun için biraz daha gayret etmek lazım. Biraz daha sıkı çalışmak lazım. Biraz daha koşturmak lazım. Yarışın efendim koşunun yarısından fazlası devam etti. Sonunda biliyorsunuz belki idman yapanları, koşanları efendim takip etmişsinizdir. Belki sizin de idmanlarınız vardır, çalışmalarınız vardır. Bedeniniz sağlamlaşsın, gelişsin diye. Yarışın sonuna doğru hızlarını arttırırlar. Yani uzun koşularda kendisini ilk başta yormasa bile yavaş yavaş en sonuna doğru artık efendim hızı arttırırlar. Size de temenni ediyoruz. Allah gayret kuvvet versin. Yarışın sonuna doğru bir canlılık versin. Daha güzel kulluk yapmayı, efendim daha güzel ibadetler yapmayı artık tecrübede kazandınız. Cenab-ı Hakk'a efendim nasıl böyle ihlasla kulluk yapılıyormuş, oruçla gördünüz, teravihle gördünüz, gece ibadetleriyle gördünüz, camilerdeki nuraniyet, efendim o mükemmel ruhani hava, efendim ruhaniyet tabii tesir etti, tecrübeniz arttı. Ona göre Allahu Teala Hazretleri Ramazan'ın son 10 gününü güzel geçirmeyi nasip etsin. Tabii bu hafta size önceden güzel şeyleri haber veriyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, önümüzde şöyle olacak, aman dikkat edin, fırsatı kaçırmayın diye adetimiz bu, gayretimiz bu, size faydalı olmaya çalışıyoruz, hizmet etmek çalışıyoruz, acizane, naçizane, hizmetçiniziz, bendeniziz. Efendim, bu hafta size neyi hatırlatmamız lazım, neyi ikaz etmemiz lazım, efendim, bu hafta itikafı size hatırlatmalıyız. Biliyorsunuz 18, 19, 20. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ramazan'ın son 10 gününü yani 20'sinden sonraki günlerini efendim itikafla geçirirdi. O son 10 güne el-aşrul evahir denilir. Yani ahirinde olan, Ramazan'ın sonunda olan son 10. Ayı 3'e ayırırlar. İlk 10, ikinci 10, üçüncü 10. Üçüncü 10'a el-aşrul evahir denilir. Aşır 10 demek efendim son 10 gün. Peygamber Efendimiz son 10 günde itikafa girerdi. Efendim bu sahih hadis-i şeriflerde efendim kesin olarak beyan edilmiş kuvvetli bir sünnetidir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin. Hazreti Ayşe anamız validemiz efendim radıyallahu anha rivayet eylemiş. Allah şefaatine nail eylesin. Buyurmuş ki ennen nebi sallallahu aleyhi ve sellem kâne ya'tekiful aşrel evâhir min ramadan. Kâne ya'tekiful aşrel evâhire min ramadan hatta teveffâhullahu azze ve cel sümme a'tekefe ezvâcuhu min ba'di. Buyurmuş. Ne demek? Arapça mübarek metnini okuduğumuz bu hadis-i şerif. Peygamber Efendimizin bu zevcesi, validemiz, Ayşe anamız buyuruyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ramazan'ın son 10 gününde adetiydi itikaf ederdi. Ramazan'ın son 10 gününde itikaf ederdi. Ne zamana kadar? Hatta teveffahullahu azze ve celle, aziz ve celil olan Allahu Teala Hazretleri efendim onun ömrünü bitirinceye kadar, efendim o vefat edinceye kadar, ruhunu kabzedinceye kadar, efendim huzuruna alıncaya kadar, ahirete irtihar edinceye kadar Efendimiz itikaf ederdi. Sonra bir güzel cümle var hadis-i şerifin arkasında Ayşe anamızın ifadesi. Sümme tekefe ezvacuhu min badihi. Ondan sonra zevceleri itikafa devam ettiler. Yani ahirete irtihar ettikten sonra zevceleri itikafa devam ettiler diyor. Yani üçüncü bir şahıstan bahseder, başkalarından bahseder gibi konuşuyor ama tabii kendisi de itikaf ederdi. Zaten hayatındayken Peygamber Efendimiz'in bir keresinde mescide bir girdi ki Peygamber Efendimiz baktı, böyle çadırcıklar kurulmuş mescidin orasında burasında. Bunlar ne? Valideler itikafa niyetlenmişler, çadır kurmuşlar, bölme ayırmışlar mescidin içinde, itikaf edecekler. Efendimiz o zaman girmedi itikafa, Şevval'de girdi o sene. Yani Peygamberimizin hayatı zamanında da efendim hanımlar itikafa girerlerdi zaten. Yani bu güzel adeti Peygamber Efendimiz'den sonra devam ettirdiler demek istiyor Ayşe anamız. Bir hadis-i şerifte de Ebu Hüreyre radıyallahu anh, biliyorsunuz Ashab-ı Sufe'den de mescidin efendim müdavimlerinden, kayıtlı efendim mevcutlarından, daima Sufe ashabından Ebu Hüreyre radıyallahu anh, kânen nebi sallallahu aleyhi ve sellem ya'tikifu fi külli ramadan aşrete eyyam. Peygamber Efendimiz her Ramazan 10 gün oruç tutardı diye rivayet buyuruyor. Burada da bir ikinci bilgi kazanıyoruz. Bir başka cümle var arkasından bu hadis-i şerifin. Buhari'nin rivayet ettiği bir hadis-i şerif. فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الَّذ۪ي كُبْدَ ف۪يهِ Vefatının vuku bulduğu sene gelince, yani her sene Ramazan'da 10 gün itikaf ederdi. Vefatının vuku bulduğu sene gelince اِتَكَفَ اِشْرِينَ يَوْمَنْ O zaman 20 gün itikaf etmiş. Peygamber Efendimiz son senesinde 20 gün itikaf eylemiş. Allah-u Teala Hazretleri şefaatine nail eylesin. Şimdi bu itikaf meselesini tabii dinleyicilerimizin içinde gençler var, taze taze efendim, pırıl pırıl efendim, ablalar efendim, ağabeyler efendim, gençler ibadete düşkün efendim. Bir keresinde ben efendim şeyde gidiyordum, Mecidiyeköy mü, Levent mi, orada gidiyordum. Karşıdan böyle bilicim pantolon giymiş gençler geliyorlar. Efendim saçlar tabii genç modaya uygun, uzun vesaire. Tabii ben şöyle kenardan geçmeyi düşünüyordum onlar karşıdan gelirken. Tahmin etmedim bunlar 20. yüzyılın işte çağdaş gençleri diye kenardan şöyle geçmeyi düşünüyordum. Bana dönüp de selamu aleyküm ve rahmetullahi hocam demesinler mi? Nasıl sevindim yani, tahmin etmiyor insan. Efendim yani kıyafetinden insanlar anlaşılmıyor. Kalpler önemli. Gençlerin içinde nice kıymetli efendim değerli gençler var. Ablalar var, ağabeyler var, delikanlılar var. Efendim belki bilmeyenler vardır. Yaşlı olduğu halde de bilmeyenler olabilir. Efendim onun için itikafı biraz izah edelim. İtikaf akefe kökünden geliyor. Efendim bir şey üzerinde durmak demek. Yani bir şey üzerine durmak, devam etmek manasına geliyor. Efendim yakufuna ala asnamin lehum. Kur'an-ı Kerim'de Musa aleyhisselam efendim kavmiyle Firavun'dan kurtulup bir beldeye geldi. Orada baktı ki o beldenin ahalisi yakufuna ala asnamin lehum, kendilerine ait elleriyle yaptıkları zavallı putçuklarına tapıyorlar, putlarına tapıyorlar. Yakufuna ala asnamin lehum, yani abede manasına, ibadet ediyorlar manasına efendim geliyor akefe. Vel akifin efendim diye de geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Bir yerde yani böyle ibadet niyetiyle efendim, ibadet maksadıyla beklemek, durmak, bir şeyin üzerinde durmak, devam etmek manasına geliyor. İtikaf efendim Ramazan'ın son 10 gününde sünnettir. Deminki ayet hadis-i şeriflerde Buhari'den, sahih kaynaklardan, Riyaz-ı Salihin'den size okudum. Görüldüğü üzere Peygamber Efendimiz hiç bırakmamış. En son senesinde de 20 gün yapmış. Tabi yani illa son 10 gün olacak diye bir şey yok. Önceden de olabilir. İtikaf kuvvetli bir efendim sünnettir. Aşikar bir sünnettir. Bir de bu sünnetin bir özelliği var. Sünnet-i kifaye derler buna. Yani o kadar kuvvetlidir ki yapılmazsa bir beldenin bütün ahalisi sorumlu olur. İstanbul'da hiç kimse itikafa girmemiş. Veyahut İstanbul büyük bir şehir. Muhakkak arifler, kamiller, abidler, zahitler çoktur. Muhakkak itikafa giren nice insan vardır da. Diyelim ki taşrada bir kasaba, bir nahiye, bir bucak, efendim bir köy, hiç kimse itikafa girmemiş. O zaman bütün belde halkı sorumlu olur. Resulullah'ın bu müekket, bu kuvvetli sünnetini niye yapmadınız siz Ramazan'da diye, efendim hepsi sorumlu olur. Ama birkaç tane efendim ibadet aşıklısı çıkar, bir tane de olsa çıkar, itikaf ederse öteki yapmayanlardan bu borç efendim böylece cezalandırma durumu kalkmış olur. Yani hiç olmazsa beldeden bir tanesi çıkmış, orada itikaf ediyor diye efendim beldeye faydası oluyor yani bir itikaf eden insanın. Böyle bir özelliği var. Sünnet-i kifaye derler. Hani farz-ı kifaye mesela cenaze namazı farz-ı kifaye. Farz. Ama peki benim haberim olmadı. Yani adam ölmüş, ben başka yerdeydim, ölmüş, eyvah farzmış, ben suçlu muyum? Hayır. Duyanlara efendim ve o vazifeyi yapacak kimselere onu yapmak farz. Ama efendim hiç kimse yapmazsa herkes sorumlu olur. Ama birkaç kişi yapar da vazifeyi yerine getirirse ötekilerden de sorumluluk kalkar. Ona farz-ı kifaye deniliyor. Bu da sünnet-i kifaye. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ramazan'ın son 10 gününde efendim ömründe her zaman itikaf eylemiş. Ramazan Peygamber Efendimiz'den sonra da ashab-ı kiramı, ezvacı tahirat validelerimiz bu vazifeye devam etmişlerdir. Efendim bu şeyi hatırlatıyorum size. İtikaf yapmanızı tavsiye ediyorum. Durumunuz müsait ise efendim cemaatle namaz kılınan bir camide, cuma namazı kılınan bir camide, ezan okunup efendim müezzini olan, imamı olan bir camide itikafa girebilirsiniz. Kadınlar da girer. Erkekler de girer, büyükler de girer, küçükler de girer. Çocuğun efendim dahi efendim henüz temiz kabiliyeti kendisinde mevcut olan, yeni mevcut olan çocukların dahi itikafı sahiptir. Allah'a hamdü senalar olsun, bazı böyle genç küçük çocuklar oluyor babaların şeylerin yanında. Efendim onlar da itikaf edebiliyorlar. Olur mu? Olur. Evet. Kadının itikafı o da olur. Kadın mescitte itikaf ederse hocam yani gecesi var, gündüzü var, dışarı çıkacak, abdest alacak filan biraz efendim nasıl? Evet, mescitte değil de kadınlar daha ziyade evlerinde itikafa girerler. Evlerinin bir odasını mescit edinirler. Burası benim mescidim olsun. Efendim orada itikaf ederler. İtikafın şartlarını orada yerine getirerek, ibadeti orada yaparak onlar da itikaf sevabını alabilirler. Erkekler cuma namazı kılınan efendim 5 vakit namaz kılınan bir camide itikaf eder. Cuma namazı kılınmayan bir cami olsa hocam, bazen öyle oluyor. Mahallede bir cami oluyor. Efendim fakat şimdi artık her camide kılınıyor da kılınmayan camiler olabiliyor. Mesela benim gençliğimde hatırlıyorum, bizim civarımızdaki köylerden bizim köye efendim cuma namazı kılmaya gelirlerdi. Çok özen gösterirlerdi. Herkes atına biner vesaire. Çünkü her köyde cuma namazı kılınmazdı. Evet, cuma namazı kılınmayan bir camide ama 5 vakit namaz kılınan bir camide itikaf olur mu? Olur. Olur da cuma namazına kalkıp efendim gene o zaman cuma kılınan yere gitmesi lazım gelir. Efendim itikaf tabii, itikaf nasıl geçer? İtikaf nasıl bir ibadettir? İtikaf yoğun bir Allah'a ibadet efendim şeklidir. Yoğun bir şekilde. Artık eve de gitmiyorsunuz. Dünyevi işlerle de meşgul olmuyorsunuz. Eşinizle de meşgul olmuyorsunuz. Ha, bu arada söyleyeyim. Hanımlar itikafa efendim beylerinin izniyle girerler. Yani efendim müsaade ediyor musun bana 10 gün biraz senden ayrı kalacağım. Müsaaden var mı? İtikafa gireceğim. Çünkü itikafa girdim artık eşler ayrı durması gerekiyor diye sorması lazım. Sormazsa olmaz. Hatta efendisi ben izin vermiyorum diye bozdurabilir şeyi. Efendim tabii itikafta ne yapacak? Yoğun olarak kendisini Allah'a ibadete verecek. Yani böyle zihnini derleyecek, toplayacak, Kur'an okuyacak. Efendim tabi mescitlerin en güzelini seçmeye çalışmak lazım. En büyüğünü seçmeye çalışmak lazım. En sevaplı mescit hangisidir? En sevaplı mescit efendim Mescid-i Haram'dır. Yani Mekke-i Mükerreme'de. Bazı kimseler efendim eğer Mekke'ye gidebilmişse son 10 günü orada itikaf, caminin içinde yatıp kalkarak eve gitmeden efendim yapabilecekse en sevaplı odur. Sonra Mescid-i Resul sallallahu aleyhi ve sellem, Medine'deki mescid, sonra Kudüs'teki Mescid-i Aksa, sonra camisi büyük, cemaati çok olan yerlerde itikaf yapacak. İtikafta ne yapacak? Dünya kelamı efendim, insanlarla sohbet vesaire efendim, malayani konuşma yapmayacak. Efendim hayırlı sözden başka söz söylemeyecek. Efendim Kur'an okuyacak, hadis okuyacak, okutacak, öğrenebilir, öğretebilir, öğretmen olabilir. Talebemin birisi sormuş, hocam ben itikafa girmek istiyorum ama çocuklara da Kur'an öğretiyordum, hangisini yapayım diye bana sordu Ankara'da. Ben de takıldım ona, dedim ki bana bak dedim, sen niye iki ibadeti karşı karşıya getiriyorsun, birbiriyle çatıştırıyorsun? Yani namaz, Kur'an mı öğreteyim, itikafa mı gireyim? Hem itikafa gir, hem de itikaftayken çocuklar gene gelsinler camiye, sen onlara Kur'an okutmaya devam et. Katmerli sevap olsun, yani ekmek kadayıfının üstüne kaymak konulmuş gibi tatlı olsun diye latife ettim. Efendim, ilim de öğretebilir insan itikafta, ilim de öğrenebilir. Efendim, Peygamber Efendimiz'in hayatı, efendim sireti, peygamberlerin ahlakı olabilir. Kendisi eline kaleme alır, makale yazar, kitap yazar, efendim vesaire, günah efendim yapmama, efendim boş vakit geçirmeme, zamanı israf etmeme dikkat eder. Evet, böyle bir itikafı efendim tavsiye ediyoruz. Bir iki gün sonra başlayacak, pazar günü başlayacak. Efendim itikaf yaparsanız sünneti yerine getirmiş olursunuz. Bir de beldenizdeki itikaf yapmayan Müslümanları da kurtarmış olursunuz. Çünkü sünneti kifaye, yani yapmayınca onlar da sorumlu olacaktır. Siz yapınca onlar da kurtuluyor. Efendim biz İskenderpaşalılar olarak İskenderpaşa camiası kardeşlerimiz, ihvanımız, dostlarımızla efendim hocamızın zamanından beri itikafa çok dikkat ediyor. Tabii muhakkak ki başka hoca efendiler, başka camilerde de efendim itikafa çok dikkat vardır. Ama hocamız, niye hocamızdan özel olarak bahsediyorum? İhvanımızdan birisi, hocamız rahmetullahi aleyh sormuş. Efendim, işte biz halvete girecek zamanımız olmuyor. Üniversitede profesörüz, hocayız. Efendim, 40 gün ayrı duramıyoruz. 40 gün bir yere böyle kapanıp yoğun bir şekilde ibadet etme işini yapmak istiyoruz ama memuriyetimiz müsait değil. Acaba Ramazan'ın son 10 gününü böyle 10 gün yaparak bu itikafın adabını, bu halvetin efendim faydalarını, eğitimini alabilir miyiz, sağlayabilir miyiz diye sormuşlar. Hocamız kabul buyurmuş, olur demiş, girin bakalım demiş ve bu itikafta onlara bu halvet denilen çok büyük ve çok yoğun ibadetin efendim şeylerini, eğitimini onlara 10 gün içinde böyle kısmen yaptırmış. Bazı kimseleri hocamız kendisi çağırırdı efendim ve sen benim yanımda bir hafta kal bakayım diye onlara bütün bir itikaf, bütün bir halvette, yani 40 günlük çile dediğimiz halvette öğretecek şeyleri öğretildi. Tabii mürşidi kamil, mükemmel olduğu için öğretildi efendim. Evliya eyler, ondan sonra gönderirdi bir yere. Allahu Teala Hazretleri şefaatine nail eylesin. Onun için ben şeyden, bizim camiamızdan itikafı küçük halvet gibi görüyorum ve biz de şeyi uyguluyoruz. Böyle halvetteki efendim zikirler ve sıkı yoğun ibadet, kimse kimseyle konuşmayacak, bir köşeye çekilecek, cemaate karışmayacak, cemaatle böyle sohbet olmamasını sağlayacak bir efendim daha mutena bir yerde, daha saklı bir yerde yapacak bu şeyi efendim itikafı ve halvetteki yasaklara riayet edecek daha sıkı bir itikaf, yani sünnet olan itikaftan daha kuvvetli, daha sıkı bir dini eğitim, zikir, fikir, ibadet efendim şeyi efendim çalışması yapıyoruz. Kardeşlerimize tavsiye ederiz. Kabul eden efendim giren kardeşlerimize Allah büyük feyizler ihsan eylesin diye şimdiden dua ediyoruz. Efendim Allah-u Teala Hazretleri feyizlerini çok eylesin. Kalplerini pür nur eylesin. Kalplerindeki pası, kirleri, manevi efendim lekeleri temizlesin. Gönülleri pür nur olsun. Zihinleri aydın olsun. İmanları kavi olsun. Aşkullah, muhabbetullah, marifetullah efendim sahibi olsunlar. Allah'ı seven, Allah'ı bilen, Allah'a güzel kulluk eden kullar olsunlar. Bu halvetle, bu efendim itikafla o noktalara ulaşsınlar diye temenni ediyoruz. Temenni ediyorum, dualar ediyorum uzaktan. Allah-u Teala Hazretleri cümlemize ve cümlenize sevgili arkadaş dinleyicileri her türlü sevdiği, razı olduğu güzel işleri yapmayı öğretsin. Onları yapmaya bizi muvaffak etsin. Dua ediyoruz. Allahümme ernel hakka hakkan verzuknette ahu. Ya Rabbi bize hakkı hak olarak göster. Ona gördükten sonra da uymayı nasip et. Yani bazı insanlar hakkı görür, güzeli görür de yapmaz. Yapamaz veya yapmaya işte gücü yetmiyor veya şeytan çelmeliyor. Bilmek yeterli değil. Yani İslam'da bilmek bir meziyet ama başlı başına bir meziyet değil. Bilmek uygulamak içindir. Bilecek, bildiğini uygulayacak. Bilecek, ondan sonra ilmiyle amil olacak. İlmini uygulayacak. Sadece bilmek laf ebeliği oluyor, kuru kalabalık oluyor. Efendim kitap taşımak, kitap hammallığı gibi oluyor. Zihninde taşıyor. Yani elinde veya sırtında değil, yük olarak değil. Zihninde taşıyor ama üzerinde görünmüyor. Tesiri yok. Öyle olmaz. O, bize ya Rabbi hakkı hak olarak görüp uymayı nasip eyler. Ve erinel batıla batılan ve iştinabe batılın, boşun, yanlışın, zararlının, kötünün de öyle olduğunu görüp ondan sakınmayı bize nasip et ya Rabbi. Bize tevfikini refik et de iyi kulun olalım, iyi şeyleri yapabilelim, kötü şeylerden de sakınabilelim ya Rabbi diye dua ederiz. Efendimiz'dendir bu dua. Bize Allah-u Teala Hazretleri hakkı ve hayrı işletsin. Şerden ve kötülüklerden ve zararlardan, hatalardan, isyanlardan, nisyanlardan, günahlardan bizi uzak eylesin. Hele şu feyiz ve bereket mevsimi olan Ramazan'ı güzel geçirmeyi nasip eylesin. Şeytana uymamayı, haramlardan uzak durmayı, orucu hakkıyla tutmayı, sevapları çok kazanmayı, Allah'ın affına, mağfiretine erip cehennemden azat olmayı cümlemize Mevlamız nasip eylesin. Nice nice nice güzel günlere, Ramazanlara, efendim kandillere sıhhat afiyetle sevdiklerinizle beraber hem dünyada hem ahirette aziz ve bahtiyar olun. Aziz ve sevgili akra dinleyicileri, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.